mu pani śmiało podać gumę Natursept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Natursept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dziś piątek, 21 lutego, minęła 6. Pora na serwis trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Górnicy z PGG dostaną podwyżki, jest porozumienie płacowe. Bez kompromisu w sprawie unijnego budżetu, rano ciąg dalszy negocjacji. Agent Tomek aresztowany spędzi za kratami 3 miesiące. Pracownicy zakładów Polskiej Grupy Górniczej będą więcej zarabiać. Ich pensje wzrosną o 6%. W sprawie podwyżek porozumieli się związkowcy i zarząd spółki. Rząd w rozmowach reprezentował minister aktywów państwowych. To były trudne rozmowy, ale wypracowany kompromis wydaje się optymalny, mówi prezes zarządu PGG Tomasz Rogala. Kompromis, który podnosi koszty, nigdy nie jest kompromisem w pełni zadowalającym. Natomiast skończyło się to na 6%, a nie skończyło się to na 12%, i to jest dobra informacja. Podobnie porozumienie ocenił szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. To górnicy ocenią, czy są zadowoleni, czy nie. Ja podkreślam raz jeszcze, według mnie, i mówię to zupełnie odpowiedzialnie, jeśli chodzi o sekwencję płacową, to nic więcej z tej firmy na dzisiaj się wycisnąć nie da. Związki zawodowe w PGG domagały się pierwotnie 12% podwyżek. Nie ma porozumienia na szczycie w Brukseli w negocjacjach na temat unijnego budżetu na kolejne 6 lat. Rozmowy trwały do późnej nocy, mają być wznowione o 10. Nieoficjalnie wiadomo, że szef Rady Europejskiej ma przedstawić nowy projekt budżetu. Ten poprzedni, według części przywódców, był nie do zaakceptowania. Według komentatorów to najtrudniejsze tego typu dyskusje w historii Unii. Przywódcy muszą załatać dziurę budżetową po Brexicie. Tymczasem m.in. Polska i Francja chcą utrzymania dużego finansowania dla rolników, a Niemcy apelują o środki na nowe wyzwania, takie jak technologie i ochrona granic. 4 kraje, w tym Holandia, domagają się tymczasem głębokich cięć budżetowych, na co nie zgadza się m.in. Europarlament. Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz, który był wczoraj w Danii, przewiduje, że negocjacje będą trudne. My chcemy ambitnego budżetu, takiego, który pozwoli też utrzymać znaczną rolę Unii w świecie. Trudno rozwijać znaczenie Unii, rolę, czy też w ogóle proces integracji przy zmniejszonym budżecie. Negocjacje mogą potrwać nawet kilka dni. Tomasz K., znany w mediach jako agent Tomek, aresztowany na 3 miesiące. Tak zdecydował sąd po tym, jak prokuratura postawiła mu kolejne zarzuty dotyczące m.in. prania brudnych pieniędzy. Do tej pory Tomasz K. usłyszał ich 15, mają związek z ukrywaniem majątku, mówi Paweł Sawoń z prokuratury regionalnej w Białymstoku. Na przestrzeni kilku lat przyjmował darowizny od członków najbliższej rodziny na kwotę bez mała 9 milionów złotych. Wszystko celem upozorowania legalnego pochodzenia tych środków. Również dokonywał transakcji nabycia i sprzedaży nieruchomości. Zdaniem prokuratury wszystkie te okoliczności wskazują na podejmowanie zabiegów ukrycia majątku przez podejrzanego. Śledztwo dotyczy działalności stowarzyszenia Helpel, którym kierował Tomasz K. Dostawało ono dotacje na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy w kilku gminach województwa warmińsko-mazurskiego. Zdaniem śledczych z 39 milionów złotych dotacji ponad 10 milionów przewłaszczył Tomasz K. i jego wspólnicy. Ponad 10 milionów złotych ma zapłacić Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie za ścieki zrzucone do Wisły podczas awarii kolektorów w sierpniu ubiegłego roku. Opłatę naliczyło przedsiębiorstwo Wody Polskie, mówi rzecznik firmy Sergiusz Kieruzel. Ten zrzut ścieków był po prostu bezprawny. Jak zapewnia Sergiusz Kieruzel, warszawiacy nie zapłacą za to w rachunkach za wodę i ścieki. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków wskazuje, co może być kosztem zaliczonym do tego, żeby ustalić stawkę opłat za wodę i ścieki, a opłat podwyższonych, kar jakiegokolwiek rodzaju nie ma w tego rodzaju zestawieniu. Rzecznik MPWiK Marek Smułka potwierdza, że do firmy wpłynęło pismo z Wód Polskich. Będziemy się nim zajmować i mogę zapewnić, że Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie będzie postępowało zgodnie z prawem w ramach obowiązujących przepisów. Mamy w tej chwili 14 dni na podjęcie jakiejkolwiek decyzji. W sprawie awarii kolektorów toczy się prokuratorskie śledztwo. 100 tysięcy Francuzów protestowało przeciwko reformie systemu emerytalnego. Manifestacje organizowane przez komunistyczne związki zawodowe z centralą CGT na czele przeszły ulicami m.in. Paryża, Lyonu, Toulouse, Montpellier i Bordeaux. W kilku z nich interweniowała policja. Więcej o tym Marek Brzeziński.

Dracula. Czyli trzeba się wziąć do roboty. Dracula przebrzmiał, a ekipa poranna, zapraszamy do Trójki, gotowa. Ta gotowość zgłaszają Piotr Łodyj, Halinka Wachowicz, nie, przepraszam, Darek Pieruch. Pomylił mi się budzik z Darkiem. Przepraszam cię, drogi Darku. Darek Pieruch, Halinka Wachowicz, Anna Regulska i Wojciech Mann. Będziemy z Państwem jak zwykle do 9:00. Będą piosenki, będą, mam nadzieję, interesujące teksty i również, mam nadzieję, będą ciekawe listy i telefony od Państwa. A żeby to ułatwić, przypomnę, i to mówię już jak Katarynka z pamięci, numer telefonu 22 i 7 trójek, SMS-owy numer 71335 i adres mailowy man@polskieradio.pl. Już pierwszy list tak mnie zaniepokoił trochę, że prognozę pogody przeczytałem takim tonem, jakby to już był koniec. Koniec czego? Przepraszam. Koniec pogody? Nie, bo ona będzie trwała. Natomiast nie bardzo mi się podobała ta prognoza. Taka zasmarkana, nie zimowa, nie wiosenna, nie wiadomo jaka, ale postaram się następne prognozy już radośniej czytać, a może nawet będę się zanosił śmiechem. everything a man can do. Proszę, jaka jest siła muzyki. Stały słuchacz, pan Stefan, już myślał o końcu świata, ale ten blues przed chwilą uspokoił go. No to uśmiech i jedziemy dalej. Said what she said. You'll never change. I know you never will. I just sat there watching till I was rolling over the hill. I called her mama and I called her best friend. They said she gonna quit, so boy, don't call here again. Up and down these streets, looking for a car. Tried to make it back home, but ended up in the bar. Ciekawe jak na to, co przygotował Kuba Witkowski, zareagują ci z Państwa, którzy albo stoją w korkach, albo szykują się do podróży z miasta do miasta i zastanawiają się, jakie opóźnienie będzie miał pociąg, albo tę podróż chcą odbyć samochodem i nie wiedzą, czy nie wpakują się na przebudowę drogi, na zwężenie, na kolejny korek i czy w ogóle zdążą tam, gdzie chcieliby zdążyć. Bo Kuba Witkowski przygotował coś, co brzmi jak fantazja naukowa, a podobno jest pomalutku realizowane. Mówię o tym szybkim sposobie podróżowania, między innymi o Hyperloop. Posłuchajmy. Hyperloop. Kolej magnetyczna przyszłości. Czy tak będzie brzmiała? Tego nie wiadomo. Jedno jest pewne. Hyperloop będzie systemem transportu podobnym do transportu kolejowego. Michał Litwin, Hyper Poland. Natomiast poruszającym się w tubach o bardzo obniżonym ciśnieniu, zbliżonym nawet być może do próżni, z prędkościami osiągającymi nawet 1000 km na godzinę, a być może i więcej. Na jakim my w ogóle jesteśmy etapie prac? W tym momencie firmy, które są najbardziej zaawansowane w tym zakresie, m.in. Hyper Poland, doszliśmy wspólnie do wniosku, że musimy zacząć wyznaczać już pewne wspólne ramy, pewne wspólne standardy po to, żeby w przyszłości, gdy będzie powstawała już europejska sieć, żeby nie było takiej sytuacji, że odcinek w Holandii jest w zupełnie innych standardach, pod inną prędkość, z inną średnicą rury, niż na przykład odcinek w Polsce, w Hiszpanii czy w Niemczech. Bardzo trudno jest stwierdzić, na ile mówimy o czymś, co realnie za naszego życia będzie dostępne. Jakub Majewski z Fundacji ProKolej. Z jednej strony mamy bardzo ambitne plany budowania zupełnie nowej infrastruktury centralnego portu komunikacyjnego, kolei próżniowej, być może nawet teleportacji, a z drugiej strony borykamy się z tak prozaicznymi rzeczami jak pociągi, które mogłyby jeździć bardziej punktualnie i być nieco bardziej przyjazne pasażerowi, więc byłbym tu jednak sceptyczny, że to jest coś, co 5 czy 10 lat zrewolucjonizuje nasz sposób poruszania się. W tej chwili rzeczywiście trudno sobie wyobrazić, jak będzie wyglądała przyszłość, ale jest coś, co bardzo przemawia za tym, żeby takie technologie rozwijać. Łukasz Malinowski z redakcji portalu Rynek Kolejowy. Transport publiczny, zwłaszcza ten europejski, jest w tej chwili na fali wznoszącej. Jest coraz większe zainteresowanie i ze strony konsumentów, i ze strony rządów tym, żeby ludzie korzystali z transportu publicznego, lądowego, a nie z samolotów na podróżach krajowych, czy z własnych samochodów. Oczywiście jest to podyktowane kwestiami związanymi z ochroną środowiska, więc tutaj będą próbowane nowe rozwiązania i tutaj mówimy o jednym z nich. W pierwszej kolejności chcemy rozwijać system MagRail, czyli pasywnej kolei magnetycznej. To jest system możliwy do zainstalowania na istniejących torach i teoretycznie może nawet umożliwić naprzemienne kursowanie pociągów tradycyjnych, konwencjonalnych z pociągami, które będą lewitowały przy pomocy naszej technologii. Docelowo nasza technologia może znaleźć zastosowanie również w Hyperloopie, więc to nie jest alternatywa, tylko to jest, powiedziałbym, etap. No jeżeli rzeczywiście mielibyśmy stworzyć centralny port komunikacyjny, to można pomyśleć w relacjach między głównymi aglomeracjami o bardzo nowoczesnych technologiach. Zresztą możemy zobaczyć na samym maglev. W tej chwili w Japonii powstaje już pełnowymiarowa długa linia łącząca kilka miast, która będzie wykorzystywała technologię magnetyczną i w tym samym czasie po kilkudziesięciu latach technologia wraca też do Niemiec, gdzie będziemy mieli połączenie kolejowe na lotnisko w Monachium. Więc to nie jest tak, że to będzie od razu wielki rewolucyjny efekt, ale na pewno wiele zdobyczy technologicznych będzie wykorzystywanych. W jakich dokładnie rozwiązaniach, tego jeszcze nie wiemy. No i pięknie. A teraz wracamy do codzienności. Before you jump into bed, before you cover your head, there's something I'd like to say. You've had a buckaroo day. It's time to turn out the light and reassure you. There's no one at the window, there's no one in the closet. Your toys are all asleep and we love you. Your eyes as heavy as lead. There's nothing left to be said. It's time to call it a day. The Sandman's on his way. It's time to say goodnight. Reassure you, a pillow's just a pillow. Your army's gone to bed. There's nothing left to say, but I love you. In your dreams, you wake up. Piosenka dobranocka dla tych, którzy w innej strefie czasowej szykują się do snu. Na przykład, no nie, może na przykład Mikołaj w Krzemowej Dolinie już jest późno i mówi sobie i rodzinie dobranoc. Zapraszamy do reklamy. Teraz dostaniesz syropek Rutinacea Junior. Rutinacea Junior zawiera witaminę C, rutozyt, naturalne soki owocowe oraz wyciąg z dzikiej róży, który wspiera odporność. Jakie dobre! Suplement diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6.30. Krzysztof Żyblewski już gotów przedstawić skrót informacji. Przed unijnymi przywódcami druga tura negocjacji. O 10 wrócą do stołu rozmów w sprawie budżetu wspólnoty po 2020 roku. Pierwszego dnia szczytu nie udało się porozumieć, jak podzielić unijne fundusze, do których nie będzie się już dokładała Wielka Brytania. Wspólne rozmowy przerwano. Potem liderzy 27 spotykali się z szefem Rady Europejskiej. Nieoficjalnie wiadomo, że Charles Michel ma przedstawić nowy projekt budżetu. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek spotka się dziś z prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Rozmowy domagał się Marian Banaś, ponieważ według niego przeszukanie jego mieszkań i gabinetu przez Centralne Biuro Antykorupcyjne było bezprawne. Agenci CBA weszli do 20 miejsc w ramach śledztwa dotyczącego oświadczeń majątkowych i deklaracji podatkowych prezesa NIK-u. Według prokuratury działania były zgodne z prawem, a immunitet, na który powołuje się Marian Banaś, dotyczy tylko jego samego. Na wojskowych Powązkach dziś pogrzeb Jerzego Gruzy. Reżyser popularnych seriali Wojna Domowa i 40-latek spocznie w Alei Zasłużonych. Jerzy Gruza zmarł 16 lutego, miał 87 lat. Był laureatem wielu wyróżnień, m.in. W 1993 roku otrzymał Super Wiktora za twórczość telewizyjną. 3 lata temu za całokształt twórczości został uhonorowany platynowymi lwami Festiwalu Filmowego w Gdyni. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Mam takie pytanie, które dotyczy problemu, który dotyka nas wszystkich. A mianowicie, dlaczego na odcinku 100 metrów drogi jest 100 studzienek? Dobra, niech one sobie są. Ale dlaczego one nie są w jednej linii, żeby je wziąć między koła? Tylko jedna jest po lewej, druga jest po prawej. Po lewej, po prawej, po lewej, po prawej, po lewej, po prawej. Zastanawiał się pan kiedyś, dlaczego one są tak usytuowane? Proszę pana, ja wiem nawet dlaczego.

Proszę sobie wyobrazić, ile miedzi trzeba będzie położyć, żeby te szybkie koleje unosiły się na poduszce magnetycznej, a zawsze się znajdzie jakiś szwagier z ekipą, który przyjdzie i zdejmie trakcję, no bo przecież można sprzedać korzystnie w punkcie skupu. Nie da rady, nie da rady, nie u nas. Proszę pana, to jest to, przeciwko czemu protestowaliśmy. Czarnowictwo, krytykanstwo. Proszę być ostrożnym, bo jak pana system Pegasus wyczai, to już będzie po ptokach. I'll talk it, yeah. I love you, baby. Odnośnie tego reportażu o kolejach, a w zasadzie telefonu i miedzi, no niestety już zostały zlikwidowane wszystkie punkty skupu surowców wtórnych, więc szwagier chyba będzie musiał coś innego wymyślić. Przynajmniej we Wrocławiu polikwidowali. Nie wiem, jak w innych miastach i u was w Warszawie, może to wyjaśnicie. A więc problem z głowy i Hyperloop przynajmniej we Wrocławiu uratowany. Zasłużyli Państwo teraz na wspaniały nowy sygnał. Ćwir, ćwir. I już wszystko wiadomo, czyli będzie rozmowa Darka Pieroga z doktorem Andrzejem Kruszewiczem dzisiaj o pelikanach. Przyglądałem się kiedyś lecącemu pelikanowi. Na niebie wyglądał jak jakiś taki pterodaktyl. A potem nagle spadł jak kamień do wody i złowił rybę. Schował ją do tego swojego worka pod dziobem. No i gdy tak sobie płynął, wyglądał tym razem jak jakiś dziwny kuter rybacki. W naturze nic nie jest przypadkiem. Skąd zatem wzięło się na świecie takie dziwadło? No, skoro jest, to znaczy, że sobie radzi. Oczywiście, rzeczywiście pelikan w locie przypomina takiego pterodaktyla, bo tą głowę gdzieś tam kładzie, ten dziób potężny. Ja nie doceniałem pelikanów pod wieloma względami. Zdawały mi się takie dziwne trochę i w ogóle w zoo niepotrzebne. One mogą człowieka zaszokować inteligencją, ale żeby poznać pelikana, trzeba go wychować. Ja wychowałem dwa od jajka, więc miałem okazję poznać, jakie są wspaniałe. Więc one wbrew pozorom są bardzo zaradne. One wydają się takie niezdarne, ale one są bardzo zaradne. Czasem naprawdę wygląd zwierzęcia może nas zadziwiać i nie możemy oczekiwać od niego takiego sprytu, jaki wykaże, czy sprawności fizycznej. Jest zdjęcie młodego żółwia błotnego na wysokości 1,5 metra na siatce ogrodzenia. Taki cień gęsty. Więc wszedł na taką gęstą siatkę. Mało brakowało, by przeszedł na drugą stronę. Więc mały żółwik też może. A pelikan... Naprawdę proszę mi wierzyć, jest bardzo precyzyjny, jeżeli chodzi o działanie tego dzioba. Są ze sobą w grupie zgrane, robią polowanie na ryby z nagonką, potrafią właśnie z lotu rzucić się, schwytać rybę w swój wielki dziób, ten wielki worek. Mogą nas naprawdę oczarować swoją inteligencją i zdolnościami, chociaż wyglądają tak dziwnie. Przecież w naturze jest miejsce także dla jednostek trochę dziwnych i nie ma się temu co dziwić. A co w tym dziwnym pelikanie jest najdziwniejsze? No więc ten dziób z całą pewnością wygląda nienormalnie. Chociaż to powinna być norma, bo jest to związane z naturą, ale jest to ogromny dziób, bardzo długi, zakończony takim pazurem. Pod tym dziobem wisi taki wielki, skórzasty worek, który rozciąga się ad absurdum. Bo to dosłownie, jak się ma oswojonego pelikana, to można zobaczyć, jak to się rozciąga. To można z tego zrobić bęben albo dwa. Więc jest to zupełnie niesamowite. No i on tym dziobem bardzo precyzyjnie potrafi wszystko zrobić. I wyczyścić sobie piórka i sięgnąć po wydzielinę gruczołu kuprowego, nakarmić maleńkie dziecko. Wszystko potrafi tym dziobem zrobić, więc... To mnie nigdy nie przestanie zadziwiać. Muszę Państwu powiedzieć, że opowieść o pelikanach przywołała moje wspomnienie, kiedy widziałem pelikany, dzikie pelikany, niezoologiczne, na wolności. One próbowały się ścigać z mewami i łapać różne rzucane im przysmaki. I mnie strasznie było żal tych pelikanów, bo jednak mewa jest szybsza. I te pelikany człapały tak tymi skrzydłami w powietrzu, otwierały te worki swoje, żeby złapać rzuconą rybę czy co innego, a mewy były szybsze. I od tego czasu zapamiętałem pelikana jako takiego mojego kolegę, takiego nie za szybkiego, któremu trzeba troszkę pomóc, bo on sam nie wiadomo, czy sobie da radę. Z opowieści doktora z kolei wynika, że daje sobie radę doskonale, tylko dla niepoznaki udaje takiego niezgółę. No więc trochę się uspokoiłem. Żałuję, że straciłem kontakt z tymi pelikanami, które widziałem, bo bym się do nich odezwał może internetem i powiedział, że przepraszam za posądzenie, iż są tacy niezgrabni. Niezgrabne ci pelikani, nie muszę ci pelikani. Ta pelikanka, ten pan pelikan. No tak. To tyle moich osobistych wspomnień, które z pewnością wzruszyły wielu słuchaczy. A jeszcze mamy telefon, oczywiście z pretensją. Ja bardzo proszę, szanowny redaktorze prowadzący Wojciechu Manie, niech pan gra troszkę żwawiej, bo ja jadę do pracy, a tu normalnie ulica Sezamkowa. So sorry, so sorry, but you're going down. Mm-hmm.